ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखी अवृतारणिक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। तो तद आत्मान में अवेद आया है, वह आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? वो ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। आत्मा कौन है? आत्मा ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मान में अवेद। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा, इदम का अर्थ है यहां त्वम पद का लक्ष्य अर्थ कुटस्थ, और ब्रह्म का अर्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ यह है, इदम का अर्थ है त्वमपद का लक्ष्यार्थ यह है। ये जो त्वमपद का लक्ष्यार्थ है पहले ब्रह्म ही था, अभी परिच्छिन्न रूप में जो दिख रहा है ना, ये व्यापक था, ब्रह्म ही था। ये कब माने ज्ञान से पूर्व अवस्था में भी व्यापक ही था, अज्ञान काल में भी अव्यापक बुद्धि हो गई थी था। यदि वास्तव में अव्यापक होता परिच्छिन्न होता तो व्यापक नहीं बन सकता, ये उसका अर्थ हुआ। था पहले भी अज्ञान काल में भी था, तो ब्रह्म ही था ये, किंतु अज्ञान के कारण से अपने को अब्रह्म समझता था, प्रतिबोध होने पर मैं ब्रह्म हूं समझ गया, ये अर्थ है। तद आत्मा नवेद, आत्मा शब्द का अर्थ पूछता है पूर्वाजी, पूछा था ब्रूही कोशो आत्मा, कौन है आत्मा? स्वाभाविक जो आत्मा कौन है, जब आत्मा नाम ब्रह्म, जिस आत्मा को ब्रह्म ने जाना ऐसा कहा, तो सिद्धांत ने कहा अरे बाबा तुम याद नहीं करते हो क्या, दिखा दिया है वो ब्रह्म को दिखाया है, माने प्राण देव प्राण नाम भवती बदन बाघ पश्चिम चक्षु, सप्तम मंत्र में कहा था ये सब बातें बता दी थी सप्तम मंत्र में, ब्रह्म के स्वरूप बताया है। पूर्वाजी ने कहा नहीं, ये तो असौ गौ असौ अश्व जैसा हो गया, वो घोड़ा है, हम प्रत्यक्ष से आते हैं आप परोक्ष बता रहे हो, उसी प्रकार वो आत्मा वो बताए प्राण ने प्राण नाम बहुत इत्यादि, ये ठीक नहीं। पूर्वाजी ने कहा तो सिद्धांत ने कहा एवं तरही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता सा आत्मा, जो दृष्टा है श्रोता है विज्ञाता है मनता उसको आत्मा समझो। कहा पूर्वाजी ने कहा यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ये तो दृष्टि क्रिया का दर्शन क्रिया के द्वारा आप दृष्टा बोल रहे हैं, वो दृष्टा कौन है? इसी में शंका की थी, नानु अत्रापि दर्शनादि क्रिया कर्तु स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शयति थी, दृष्टि का दृष्टा करके बोल रहे हो आप, दृष्टा ये बोल रहे हो, तो दर्शनादि क्रिया के जो करता है उसको प्रत्यक्ष नहीं दिखा रहे हो आप, उसका स्वरूप नहीं प्रत्यक्ष करा रहे हो। नहीं गमीरेव गंतु स्वरूपम, जो गमन क्रिया है वही गंता का स्वरूप नहीं होता, छिदिरेव छेत्तु स्वरूपम, छेदन क्रिया ही छत्ता का छेदन करने वाला का स्वरूप नहीं होता, हम चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है, आप क्रिया लगा करके बोलते हैं वो है करके बोल रहे हैं। तो पूर्वादि ने ऐसा कहा तो तब सिद्धांत ने कहा था एवं तरी दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातर विज्ञाता, जितने भी इंद्रियों वृत्ति के साक्षी है ना आत्मा समझना, दृष्टि का दृष्टा इंद्रिय वृत्तियों के साक्षी आत्मा समझ। कहा आगे शंका है पूर्वादि की, पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने दृष्टि विषयो विशेषो नास्ति इति शंका है। प्रतीका में कहा पहले वाला जो उत्तर दिया था आपने दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता जो उत्तर दिया था वो प्रतिवचन वाले उत्तर से इसमें भी भेद नहीं, वही दिख रहा है। अब की बार जो कहा आपने दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता जो बोला पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने, पहले वाले जो उत्तर है आपका और अब मैं इस उत्तर में दृष्टि विषय विषयो विशेषो नास्ति इति संगते, दृष्टा विषय जो विशेष है वो नहीं दिखाई देता, दृश्य विषय विशेष तो है, श्रवण के कारण श्रोता है दर्शन के कारण दृष्टा है ऐसा हो जाता, किंतु दृष्टा में भेद नहीं दिखता, एक पूर्वाजी का कारण है संगत है। ननु कर ननु अत्र को विशेषो दृष्टरी, इस पक्ष में अत्र माने अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में दृष्टा में क्या विशेषता है, दृश्य में विशेषता हो जाएगी दृष्टा में नहीं, ये पूर्वाधिकार। यदि दृष्टे दृष्टा यदि घटस्य वा दृष्टा, पूर्वादी कह रहा है। यदि दृष्टि का दृष्टा हो या घट का दृष्टा हो, माने घट और दृष्टि में भेद हो गया, दृष्टि का दृष्टा घट का दृष्टा विषय में भेद हो गया, दृष्टा तो दृष्टा ही है। यदि दृष्टे दृष्टा यदि वा घटस्य दृष्टा सर्वथा भी हर प्रकार से दृष्टैव, वो दृष्टा ही तो है, वो चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा, दृष्टा ही तो है। द्रष्टव्य एवं तो भगवान विशेषम दृष्टे दृष्टा, द्रष्टव्य पे विशेष बता रहे हैं आप, घट का दृष्टा दृष्टि का दृष्टा, द्रष्टव्य एक दृष्टि हो गई एक घट हो गया, उसमें तो विशेष बता रहे हैं आप, किंतु दृष्टा में तो भेद नहीं विशेष नहीं। ये पूर्वादि कहा द्रष्टव्य एवं तो भगवान विशेषम, द्रष्टव्य में ही आप विशेष कहते हो, आप कहते हैं दृष्टे दृष्टा ही थी, आपने दृष्टे दृष्टा कहा, द्रष्टव्य वस्तु में भेद दिखाया, दृष्टा में भेद नहीं पाया, विशेष नहीं आया। ये पूर्वादि कहा द्रष्टा तो, और बोलता पूर्वादि द्रष्टा तो यदि दृष्टे यदि वा घटस्य, द्रष्टा जो है ना चाहे दृष्टि का दृष्टा हो या घट का दृष्टा हो, द्रष्टा तो किंतु द्रष्टा जो है ना वो यदि दृष्टे यदि वा घटस्य, यदि दृष्टि का दृष्टा हो अथवा घट का दृष्टा हो, द्रष्टा द्रष्टैव, द्रष्टा तो द्रष्टा ही रहेगा, उसमें भेद नहीं है, द्रष्टा तो द्रष्टा ही है, द्रष्टा द्रष्टैव, विषय में भेद हो गया, एक दृष्टि हो गई एक घट हो गया, क्यों दृष्टा तो दृष्टा ही है, क्या विशेषता है पूर्व विशेष में। एक आत सिद्धांत कहते हैं न विशेष है, विशेष उपपत्ति है, घट के दृष्टा और माने इसके दृष्टि के दृष्टा में भेद है, विशेष है सिद्धांत कहते हैं। अस्थि अत्र विशेष, यहां पर दृष्टि के दृष्टा और घट के दृष्टा में इस विषय में विशेष है, क्या विशेष है, जहां यो दृष्टे दृष्टा, जो दृष्टि का दृष्टा है ना आत्मा, वह दृष्टि का दृष्टा स दृष्टिश्चेद, यदि दृष्टि है, यदि दृष्टि है, दृष्टि का दृष्टा क्या कहता है, यदि दृष्टि है तो कहते हैं भवती नित्यमेव पश्यति, दृष्टिश्चेद भवती, यदि दृष्टि होती है तो नित्यमेव पश्यति, उसको नित्य ही देखता है, दृष्टि का दृष्टा दृष्टि को हमेशा देखेगा, तत्त्व अंतकरण की वृत्ति यदि बनती है तो वृत्ति को जानने वाला जरूर रहेगा, ऐसी स्थिति है। किंतु घट दृष्टा में ऐसा नहीं होता, घट दृष्टा घट होने पर भी घट दृष्टा कभी घट को नहीं देख पाता है, कब, अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, यदि आंख फूट गई हो तो घट होने पर भी, विषय होने पर भी, या विषय होने पर दृष्टा दृश्य को देखेगा, दृष्टि को देखेगा, वृत्ति है यदि वृत्ति को जानेगा, दृष्टि के दृष्टा ऐसा है, किंतु घट दृष्टा ऐसा नहीं होता, घट दृष्टा प्रमाता है और दृष्टि का दृष्टा साक्षी है, दोनों में भेद है। घट दृष्टा को अपने विषय को जानने के लिए बीच में व्यवधान चाहिए, क्या चाहिए, इंद्रियों की सहारा चाहिए, क्या चाहिए, इंद्रियों के बिना जान नहीं सकता हो, किंतु साक्षी के इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, यह स्थिति है। ये कहना है अस्थि अत्र विशेष सिद्धांत, इस विषय में भेद है, विशेष है, दृष्टि के दृष्टा और घट के दृष्टा में भेद है। यो दृष्टे दृष्टा, जो दृष्टि का दृष्टा है, जो दृष्टि का दृष्टा है माने साक्षी है, स माने वो दृष्टि का दृष्टा, दृष्टिश्चेत भवती, यदि दृष्टि है, दृष्टि होती है माने वृत्तियां बनती है उस स्थिति में, नित्यमेव पश्यति दृष्टिम, उस दृष्टि को नित्य ही देखता है वो, दृष्टि का दृष्टा यदि वृत्ति बनती है तो वृत्ति को नित्य देखेगा वो, स्थिति है। न कदाचित अभी दृष्टि न दृश्यते दृष्टा, कभी भी दृष्टि को दृष्टा के द्वारा देखा नहीं जाता, दृष्टि है और दृष्टा देखा नहीं पाया, ऐसा नहीं होता, क्यों, उसको व्यवधान की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं देखने के लिए, किंतु प्रमाता को घट को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, इंद्रिय यदि अंधी हो गई, आंख नहीं है तो घट को जान नहीं सकता, घट होने पर भी या दृष्टि होने पर दृष्टा देखेगा ही, दृष्टि का दृष्टा, किंतु प्रमाता जो है वो घट का दृष्टा जो होगा वो घट के होने पर भी नहीं जान सकता कभी, यदि आंख अंधा हो गई, यदि अंधा हो गया हो व्यक्ति, आंख अंधी हो गई हो तो नहीं जान सकता, भेद है जो तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्यया भवितव्यम, इसलिए दृष्टा की जो दृष्टि है ना स्वरूप भूत दृष्टि, जैसे आदित्य और उष्णता में कोई भेद नहीं होता है, आदित्य का जो प्रकाश बोलते हैं ना प्रयोग तो होता है, या दृष्टेर दृष्टा बोला, दृष्टि का दृष्टा षष्ठी लगाया हुआ दिखता है, किंतु जैसे आदित्य से प्रकाश बोला जाता है, प्रकाश और आदित्य में भेद नहीं होता, प्रकाश के पुंज ही आदित्य है, षष्ठी तो लगा देते हैं गौण प्रयोग करके आदित्य से प्रकाश ऐसा बोलते हैं, फिर भी प्रकाश और आदित्य में भेद नहीं, प्रकाश पुंज ही आदित्य। इसी प्रकार दृष्टि माने ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, उसको बीच में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्यया भवितव्यम्, दृष्टा की दृष्टि जो है ना उसको नित्य होनी चाहिए, उसकी दृष्टि नित्य है। यदि विषय है तो ज्ञान होना, वृत्ति है ज्ञान होगा उसको, नित्य है भवितव्यम कहा। टिप्पणियां तीन चार है ना, दो में द्रष्टरी कहा, दृष्टा में तो वेदना ही कहा था कि दो के ऊपर था, द्रष्टरी के ऊपर टिप्पणी थी, भाष्य में छुटा हुआ है द्रष्टरी के ऊपर भी टिप्पणी है। और तीन नंबर पर कहते हैं अस्ति अत्र कहा नित्यम एव, दो नंबर तो ही तीन नंबर यही है, अस्ति अत्र में दो नंबर है द्रष्टरी, दृष्टा में विशेष है कहना चाहते सिद्धांत, अत्र शब्द का अर्थ है वो। अच्छा तीन नंबर में कहते हैं नित्यम एव पश्यति दृष्टि में कहा, यह दृष्टि है तो दृष्टि को नित्य देखेगा, क्या होता है दृष्टि सत्ता काले इतिहावत, दृष्टि के सत्ता काल में ही दृष्टा देखेगा उसको, किंतु घट दृष्टा घट के सत्ता काल में कभी कभी देख नहीं पाता है, प्रमाता जो है ना घट होने पर भी देख नहीं सकता, क्यों, यदि चक्षु नहीं है तो नहीं देख पाएगा। और दृष्टि का जो दृष्टा होता है साक्षी, उसको कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं है, तो दृष्टि के सत्ता काल में ही उसका ज्ञान हो जाता है, दृष्टि सत्ता काले वो कहा, यही कहा। तीन नंबर के पढ़ में कह रहे हैं दृष्टि सत्ता काले इतिहावत, दृष्टि के सत्ता काल में ही उसको ज्ञान हो जाता है, दृष्टि को जान लेता है वो दृष्टि का। तथा यदा दृष्टि तदा दृष्टा इति अन्वय, यह अन्वय हो जाएगा, जब जब दृष्टि होगी तब तक दृष्टा दिखेगा, यहां अन्वय आगे व्यतिरेक दिखाएंगे, जब जब दृष्टि होगी दृष्टा नहीं मिले घट दृष्टा, जब जब घट होगा तब तक हमेशा माने वो नहीं हो सकता है, क्योंकि घट को जान नहीं पाता, घट को जान नहीं पाएगा तो घट दृष्टा नहीं कहा जाएगा उसको, उस काल में आंख यदि अंधी हो गई हो तो घट को नहीं जान सकता वो। आगे व्यतिरेक दिखाना चाहिए, अग्रे व्यतिरेक, ये तो अन्वय हो गया, यदा दृष्टि तदा दृष्टा, साक्षी के लिए ऐसा हो जाएगा किंतु परमाता के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा, दृष्टि माने विषय होने पर भी दृष्टा नहीं मिलेगा कभी कभी, क्यों, इंद्रियों के अभाव से, ऐसा कहना चाहते हैं, ये कहा इन्होंने। चार बजा तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्य भवितव्यम, चार है साक्षात दृष्टि दृष्टित्व सति, तत्र का अर्थ है साक्षात दृष्टि का दृष्टा है, उसको कोई व्यवधान की आवश्यकता नहीं है ना, इंद्रियों को व्यवधान नहीं चाहिए उसको, साक्षात दृष्टि का दृष्टा होने पर दृष्टि को नित्य होना चाहिए, ऐसा नित्य या भवितव्यम बोलती है। आगे कहते हैं अनित्याचे द्रष्टु दृष्टि, यदि दृष्टा की दृष्टि अनित्य हो, जैसे घट दृष्टा की दृष्टि अनित्य हो जाती, कभी देख पाता कभी नहीं देख पाता प्रमाता, और ये दृष्टि का दृष्टा साक्षी को बोल रहे हैं, अनित्याचे द्रष्टुर दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि यदि अनित्य हो, तत्र उस स्थिति में दृश्या या दृष्टि, जो दृश्य दृष्टि होगी न कदाचित न दृश्यता भी, सा कदाचित न दृश्यता, वो दृष्टि कभी नहीं भी नहीं दिखी होती यदि अनित्य होती तो, किंतु ऐसा नहीं है, यथा अनित्य या दृष्टिया घटादि वस्तु, जैसे अनित्य दृष्टि थे घटादि वस्तु नहीं देखी जाते, ये आंख हमारी अनित्य है, कभी अंधा हो जाता कभी रह जाती है, अनित्य है, अनित्य दृष्टि से घटादि वस्तु हमेशा देखी नहीं जाती, आंख है तो देखा देखा जाएगा, आंख है तो नहीं देखा जाता, अनित्य दृष्टि है ये, वो नित्य दृष्टि है, दृष्टा की दृष्टि नित्य है, यदि विषय है वृत्तियां है तो देखेगा ही वो, उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, न तो तदृष्टि दृष्टा कदाचित अभी न पश्यति दृष्टि, वो जो दृष्टि का दृष्टा है ना वह कभी भी घट विषय को नहीं देखता और दृष्टि को नहीं देखता, ऐसी बात नहीं है, दृष्टि को हमेशा देखते ही रहता है, यदि वृत्ति है तो देखेगा वो जानता है, ठीक है। दृश्य एक नंबर टिप्पणी दृश्या का, दृष्टु दृष्टिर अनित्यत्व, यह तत्र के ऊपर की टिप्पणी है, दृश्या के ऊपर नहीं है, तत्र के ऊपर है, तत्र का अर्थ है दृष्टु दृष्टिर अनित्यत्व, दृष्टा की दृष्टि अनित्य होने पर ऐसा, तो क्या होगा, वो दृश्य हो जाएगी दृष्टि, तो कभी नहीं भी देखने नहीं भी देखे ऐसी हो जाती थी, किंतु ऐसा नहीं है, ये कहा था। न तो तद दृष्टे दृष्टा, तद माने दो की टिप्पणी में कहते हैं घटाधिपत व्यतिरिक्त दृष्टान दिया, तद्वत कहा उसी प्रकार घटाजी के समान दृष्टि का दृष्टा कभी भी नहीं देखते हुए दृष्टि की बात नहीं, घटादि का दृष्टा तो घट को कभी नहीं देखेगा, यदि आंख नहीं तो नहीं देख सकता, किंतु दृष्टि का दृष्टा घटादि के दृष्टा के समान नहीं है। घटादि का दृष्टा प्रमाता है, अंतकरण अवच्छिन्न है, विशिष्ट है, और दृष्टि का दृष्टा साक्षी है, दोनों में अंतर है। एक ठीक से देखें टिप्पणी तो हो गए ना, भाष्य में टिप्पणी तो हो गई यार, तो अच्छा अच्छा एक साथ करना है, आगे की बात आगे देखेंगे तो इसको करेंगे। तो पूर्वादि के संघात है पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने द्रष्टृ विषय विशेषो नास्ति इति संकते। पूर्व में जो उत्तर दिया था आपने, तो दृष्टेर दृष्टा श्रोते श्रोता इत्यादि जो कहा था उससे, इसमें पहले वाले से पहले कहा था दृष्टा श्रोता मंता विज्ञा था, अब के बाद दृष्टे दृष्टा बोल रहे हैं, कोई विशेष दिखता नहीं, यही पूर्वादि ने कहा था सिद्धांत ननु करके शंका उठाई थी, ननु अत्र को विशेष हो दृष्टा, दृष्टा में क्या विशेष है, चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा हो, दृष्टा में विशेष नहीं। यदि दृष्टेर दृष्टा यदि वह घटे से दृष्टा, पूर्वादि बोला था ठीक है, विशेषाभावम विषय थी, पूर्वादि ने विशेष का अभाव बताया उसी को विस्तार करता है, पूर्वादि विस्तार करता है, यदि कहा यदि दृष्टेर दृष्टा यदि वह घटे से दृष्टा, चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा हो, तो सर्वथापि दृष्टैव, हर प्रकार से दृष्टा ही तो है वो, चाहे दृष्टि का हो चाहे घट का हो, दृष्टा ही है। ठीक है देखें घटस्य दृष्टा दृष्टेर दृष्टा इति विशेषे प्रतीयमाने तद अभाव उक्ति व्याहता उक्तिर्व्याहता इति आशंका है। सिद्धांत एकदेशी शंका करे, सिद्धांत एकदेशी पूर्व पक्ष के ऊपर शंका उठाए कि घटस्य दृष्टा दृष्टेर दृष्टा इति विशेष है, विशेष तो दृष्टा में दिख ही रहा है, घट का दृष्टा दृष्टि का दृष्टा कुछ भेद हो गया ना दृष्टा में, एकदेशी की बात है ये सिद्धांत एकदेशी, पूर्व पक्ष को बोले कि विशेष प्रतीयमाने विशेष प्रतीत होने पर तद अभाव उठी, फिर दृष्टा में भेद नहीं है कहना पूर्वादि का, व्याहता व्याघात दोष है इति आशंक्य, सिद्धांत के एकदेशी ने ऐसा शंका उठाई तो पूर्वादि खंडन करता है। द्रष्टव्य एवं तो भवान विशेषम, जो द्रष्टव्य पदार्थ है उसमें विशेष बता रहे, एक बार दृष्टि बोल रहे थे एक बार घट बोल रहे आप, किंतु दृष्टा तो दृष्टा ही है चाहे घट का हो चाहे दृष्टि का हो, तो दृष्टा में तो विशेष नहीं है, द्रष्टव्य में भेद बता रहे आप, दृष्टि और घट करके द्रष्टव्य पदार्थ तो अलग हो रहा है, दृष्टा तो दृष्टा ही है चाहे घट का हो चाहे दृष्टि का हो, ये पूर्वादि उत्तर दिया। द्रष्टव्य एवं तो भवान विशेषम वाष्य में बोला पूर्वादि, आप यही कहते हो द्रष्टव्य पदार्थ में ही विशेष बताते हो, दृष्टेर दृष्टा इत्यादि इति का ऐसा कहा। ठीक है तथा द्रष्टरी अपनी विशेष हो भविष्य आत्संज्ञा है, जैसे द्रष्टव्य में भेद है उसी पर द्रष्टाव्य भी भेद हो जाएगा, ऐसा शंका करे सिद्धांत की तरफ से तो पूर्वादि बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दृष्टा तो कहा पूर्वादि ने, दृष्टा तो यदि दृष्टेर यदि वा घटस्य, दृष्टा चाहे दृष्टि का हो चाहे घट का हो, दृष्टा दृष्टैव दृष्टा तो दृष्टा ही है, तो पूर्वादि बोला। आगे सिद्धांत कहेंगे टीका है, टीका में टिप्पणी थी पांच नंबर टिप्पणी थी, द्रष्टव्यपत्त जैसे द्रष्टव्य में भेद है उस पर दृष्टा में भेद हो जाएगा, ऐसे सिद्धांत के उद्देश्य ने कहा तो पूर्वादि बोलता है नहीं उसमें भेद नहीं है, दृष्टा तो दृष्टा ही है ऐसा बोला, तो सिद्धांत कहते न करके बोलेंगे। टीका देखिए, देखिए या दृष्टि के दृष्टा और घट के दृष्टा में अंतर दिखाते हैं, एक प्रमाता है, घट का दृष्टा प्रमाता है, इंद्रियों के सहारे से विषय को जानता है, बिना व्यवधान इंद्रियों के व्यवधान के बिना जान नहीं सकता, और दृष्टि का दृष्टा माने बुद्धि बुद्धिवृत्ति का दृष्टा वो जो है, चाहे चक्षुवृत्ति का दृष्टा हो वो साक्षी है, या आंख है कि नहीं प्रमाता नहीं जान सकता, प्रमाता को जानने के लिए आंख को जानने की आंख की जरूरत पड़ेगी, इंद्रिय के बिना आंख को कैसे जानेगा प्रमाता, प्रमाता यह आंख को जानने वाला साक्षी है, घट को जानने वाला प्रमाता है, आंख के माध्यम से घट को जानता है। यह स्थिति है यहां, यही सिद्धांत बोल रहे हैं। वृत्तिमत, देखो दोनों दृष्टा में भेद है, घट दृष्टा और माने दृष्टि के दृष्टा में भेद है, विशेष है सिद्धांत कह रहे कैसा टीका में देख रहा। वृत्तिमत अंतकरण, वृत्ति वृत्तिमान जो अंतकरण है माने हर प्रकार के वृत्ति बनाने वाला जो अंतकरण है, वृत्तिमान वृत्तिमत में मतु प्रत्यय है, वृत्तिमान जो अंतकरण है, अंतकरण अवच्छिन्न उस अंतकरण विशिष्ट कौन साक्षी होगा, प्रमाता होगा, वो प्रमाता है। वृत्तिमत अंतकरण अवच्छिन्न, वृत्तिमान जो अंतकरण है तद विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट, सब विकार उपाधि के कारण वो प्रमाता बना, वो सब विकार के सहित है, वो सब विकार घट दृष्टा, वो होता है घट का दृष्टा माने प्रमाता, अंतकरण अवच्छिन्न चेतन बना हुआ है घट का दृष्टा, उसको इंद्रिय के माध्यम से घट देखना है, घट होने पर भी कभी नहीं देखता देख पाता हो, क्यों इंद्रिय के अभाव में देख पाता, किंतु वो जो दृष्टा के दृष्टि है, दृष्टि होने पर दृष्टा हमेशा देखेगा, उसको वृत्ति बने तो साक्षी देखेगा, प्रमाता जैसा नहीं है ये बोल रहा है। ये विशेष है दोनों दृष्टा में, घट दृष्टा और दृष्टि के दृष्टा में विशेष है, यही कहा भाष्य में कहा था ना, विशेष उपत्ति कहा था, विशेष है दोनों में, क्या है तो कहा वृत्तिमत अंतकरणावच्छिन्न स्वीकारो घटद्रष्टा, ये घटद्रष्टा ये है कोमा देना चाहिए, वृत्तिमान जो अंतकरण विशिष्ट विकार से युक्त है वो घटद्रष्टा है माने प्रमाता है घटद्रष्टा, वृत्तिमान अंतकरण है तद अवच्छिन्न प्रमाता होता है, उपाधि का वो है घटद्रष्टा, और कूटस्थ चिन्हमात्र स्वभाव, ये दृष्टि का दृष्टा कैसे कोई निर्विकार है, ये स्वीकार है वो निर्विकार है, कुटस्थ है, कुटस्थ चिन्ह मात्र चेतन स्वरूप मात्र है, सन्निधि सत्ता मात्र, सन्निधि की सत्ता ही उसके मात्र से, स्वयं क्रियाशील नहीं होता, सन्निधि मात्र से क्रिया करवाता दूसरे, जैसे चुंबक होता है ना, सन्निधि मात्र से लोहे में क्रिया पैदा कर देना है, चुंबक में कोई क्रिया नहीं होती, बिना क्रिया के सन्निधि मात्र से, यह दृष्टांत है चुंबक का दृष्टांत है, राजा सेनाओं को लड़ाता है, वहां स्वयं भी वाणी से बोलता है, सन्निधि मात्र नहीं, राजा का सन्निधि मात्र सेना नहीं लड़ेगी, क्रियाशील होगा वाणी रूप, क्रियाशील होगा राजा, क्रियाशील हो जाता है, ऐसी स्थिति है, किंतु चुंबक जो है क्रियाशील हुए बिना दूसरे में क्रिया पैदा कर देती है, कर देता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी सन्निधि सत्ता ही है उसके, उसके कोई माने देखने में कुछ ना, सन्निधि सत्ता मात्र ही है, सन्निधि है ज्ञान होगा उसके, सन्निधि सत्ता मात्र है, बुद्धि तद वृत्ति नाम दृष्टा, सन्निधि सत्ता मात्र से बुद्धि और बुद्धि वृत्ति दोनों की दृष्टा है, यह है दृष्टि का दृष्टा, यह है घटद्रष्टा वृत्ति के दृष्टा में विशेष हो गया, घटद्रष्टा है वृत्तिमान अंतकलावच्छिन्न स्वीकार है, विकार युक्त है प्रमाता, वह है घटद्रष्टा, और दृष्टि का दृष्टा कौन होगा, कूटस्थ है, निर्विकार है, चिन्मात्र स्वभाव है, और सन्निधि सत्ता मात्र से बुद्धि और उस वृत्ति के दृष्टा बनता है, बुद्धि बुद्धि वृत्ति के माने अंतकरण और अंतकरण के जो वृत्ति है उसके दृष्टा बनता है, सन्निधि सत्ता मात्र से, क्रियाशील होकर के नहीं, दृष्टा बनने के लिए चक्षु के माध्यम से नहीं, प्रमाता तो चक्षु के माध्यम से घट दृष्टा बनेगा, किंतु वो सन्निधि मात्र से, सन्निधि मात्र से ही बुद्धि और बुद्धि के वृत्ति माने अंतकरण अंतकरण वृत्ति के दृष्टा बन जाता है साक्षी, यही कहा दोनों दृष्टा में जैसे कहा सन्निधि सत्ता मात्र में छेकिटी बनेगा सद्भावेन, मात्र माने सद्भावेन, सन्निधि सत्ता सद्भावेन, सन्निधि सत्ता मात्र सद्भाव होने से ही वो बुद्धि और बुद्धि वृत्ति का दृष्टा बन जाता है, ये भेद है, विशेषम अंगीकृत परिधि, विशेष है दृष्टि के दृष्टा और घट के दृष्टा में विशेषता है, एक करके सिद्धांत खंडन करते हैं, एक कहा न विशेष उपपत्ते सिद्धांत एक कहा था, ठीक है ये तदेव खुश, इसी बात को स्पष्टीकरण करते हैं, विशेष को ही दिखाते हैं, दृष्टि के दृष्टा में जो विशेषता है घट दृष्टा की अपेक्षा उसमें विशेषता दिखाते हैं, अस्थि अत्र विशेष यह दृष्टरी अत्र मान दृष्टरी यह दृष्टा में विशेष है, अत्रि अर्थ विशेष माने अस्थि अत्र का ये अत्र के ऊपर है, ये यात्रा के ऊपर एक टिप्पणी, अस्थि के ऊपर छप गई। अत्र माने दृष्टरी, दृष्टा में विशेष है ये सिद्धांत कह रहे हैं। भाष्य में जो अत्र के ऊपर दिखा रहा है, अस्थि के ऊपर दिख रहा है ना, वो अत्र के ऊपर होना चाहिए। तो टिप्पणी अत्र का है, सप्तमंत है अत्र, यहां दृष्टरी करके बोल रहे हैं। दृष्टा में विशेष है, यहां अस्थि विशेष है। कहा ठीक है, सप्तमे दृष्टारम अधिकारोती, जो अत्र पद सप्तमंत है, सप्तम्यास्त्र तरल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होते हैं, अत्र शब्द है ना वो सप्तमी है, वो तो सप्तमी या किसको विषय कर देगा, दृष्टारम अधिकार होती, दृष्टा को लेती है, दृष्टा का स्वरूप चल रहा है, या दृष्टा में विशेष है ये कहना है। अत्र माने दृष्टरी, दृष्टा में विशेष है। सप्तमी दृष्टारम अधिकार होती, जो अत्र शब्द सप्तमी अर्थ वाला है, सप्तम्यास्त्र, तो ऐसा अश्विन बोले अत्र बोले एक ही चीज हो जाता है, इधम शब्द से अत्र बनता, वहां यहां अश्विन बनता है, एक ही अर्थ है, सप्तमी अर्थक भाई त्रल होता है। सप्तमी दृष्टारम अधिकारी, अत्र शब्द सप्तमी है, वो दृष्टा को विषय बनाता है, दृष्टा में विशेष है कार्य यही है। दृष्टेर दृष्टु स्थावत अन्वय विद्रेकाभ्याम विशेषम विषदी, दृष्टि का दृष्टा को तब तक अन्वय व्यतिरेक लगा करके विशेष दिखाते हैं, दृष्टि के दृष्टा को विशेष दिखाते हैं भाष्यकार। दृष्टेर दृष्टुः, दृष्टि का जो दृष्टा है साक्षी, उसको अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक लगा करके, दृष्टि सत्य दृष्टा सत्य में ऐसा अन्वय लगाएंगे, और व्यतिरेक लगाएंगे घट दृष्टा में, दृष्टि माने घट होने पर भी नहीं देख पाता है दृष्टि के अभाव में, वह व्यतिरेक लगाएंगे, ये कहना है। दृष्टेर दृष्टु तावत तब तक अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विशेषम दर्शित, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विशेष दिखाते हैं। सात की टिप्पणी, क्या विशेष है, तो कहा घटादि दृष्टु प्रमात्र सकाशाद विशेष, घटादि का दृष्टा जो प्रमाता है ना उसकी उसके सामने उसे पृथक अलग दिखा विशेष दिखाते हैं, वहां पर विषय होने पर भी कभी देखता नहीं है, या विषय है दृष्टि है तो देखेगा ही, ये विशेष है दृष्टि के दृष्टा, और वहां विषय होने पर भी नहीं देख पाता, क्योंकि चक्षु नहीं है तो उसको चक्षु की जरूरत है, चक्षु के बिना देख नहीं पाता, साक्षी को चक्षु का आदि की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, यदि दृष्टि है तो देखेगा, नित्य है उसका, एक आना चाहते हैं, ये विशेष है। एक यो ही करके बोलेंगे, इसको बोलेंगे यो यो यो दृष्टेर दृष्टा, ये भाष्य में कहा जो दृष्टि का दृष्टा है वहां साक्षी, वह स दृष्टिश्चेत भवती, यदि दृष्टि है, दृष्टि होती है, वृत्ति बनती है, अंतकरण है, स्थिति थी, नित्यमेव पश्यति दृष्टि, नित्य ही दिखेगा दृष्टि को, किंतु घट का दृष्टा घट होने पर भी नित्य नहीं देख सकता घट को, क्यों चक्षु की अपेक्षा रखता है, वो चक्षु नहीं है तो घट नहीं देख पाएगा, वह व्यतिरेक है, यहां अन्वय है और व्यतिरेक है, ये दिखाना है। न कदाचित भी दृष्टि न दृष्टि से दृष्टा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दृष्टि को दृष्टा के द्वारा न देखा जाए, दृष्टा तृतीय अंत न दृश्यते, नहीं दिखाई देता, इस बात नहीं है, यदि दृष्टि है तो दृष्टा देखेगा ही, दृष्टि के दृष्टा दृष्टि को देखेगा, दृष्टि होने पर अन्वय है। तीन नंबर की टिप्पणी थी नित्यम के ऊपर में, हो गया था तो दृष्टि सत्ता काल, यदि दृष्टि के सत्ता काल में दृष्टा देखेगा उसको, यदा दृष्टि तदा दृष्टा अन्वय हो जाएगा, जब दृष्टि है तो दृष्टा है, साक्षी में ऐसा है, क्यों उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, और प्रमाता को घट होने पर भी नहीं देख पाता कभी कभी, क्यों इंद्र का अभाव होने पर, ऐसी है विषय होने पर भी नहीं देख सकता, ये भेद है। कहा ठीक है, आगे भवतु दृष्टि सद्भावे दृष्टु सदा तद्दृष्टित्व, ठीक है, दृष्टा को जो है ना दृष्टु षष्ठी है, दृष्टि के सद्भाव होने पर, अस्तित्व होने पर दृष्टा को तद्दृष्टित्व भवतु सदा, दृष्टित्व हो जाए, दृष्टि का दृष्टित्व आ जाए दृष्टा में, तथापि कथम कूटस्थ दृष्टित्व, फिर भी वो दृष्टा कूटस्थ दृष्टित्व के नित्य दृष्टि कैसे है उसकी, नित्य दृष्टि कैसे है उसकी, फिर भी ये तो मान लेते हैं चलो दृष्टि होने पर दृष्टा को दृष्टि को दिखाई दे, दृष्टि सदभाव दृष्टु सदा तद्दृष्टित्व, तद्वानी दृष्टि दृष्टित्व, दृष्टि का दृष्टित्व आ जाए ठीक है, किंतु तथापि फिर भी कथम कूटस्थ दृष्टित्व, फिर भी कूटस्थ दृष्टि कैसे होगी वो, ये शंका है पूर्वादि की, तो उसके उत्तर देंगे तत्र शब्द से। टिप्पणी आठ नंबर की, स्वरूपभूत दृष्टि कौटस्थम कथम, वहां दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है वहां, जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं होता है, केवल बोला जाता है दृष्टेर दृष्टा बोला है, माने षष्ट्यंत लगा है दृष्टेर षष्ठी है, जैसे आदित्य से प्रकाश षष्ठी बोला जाता है, अभेद होता है, अभेदार्थक षष्ठी हो, इसी प्रकार है दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं, दृष्टा ही दृष्टि है स्थिति। एक एक पूर्वादि का स्वरूपभूत दृष्टि कौटस्थम कथम, स्वरूपभूत दृष्टि में कूटस्थता निर्विकारत्व कैसे, पूर्वादि ने पूछा तो उत्तर देते हैं, तत्र तत्र द्रष्टु दृष्टिया नित्यया भवितव्यम, दृष्टा की दृष्टि भी नित्य बनी चाहिए, सिद्धांत ने कहा दृष्टा की जो दृष्टि है नित्य बन, क्योंकि दृष्टा नित्य है उससे अभिन्न दृष्टि नित्य ही होनी चाहिए, नित्य ही होनी चाहिए। आगे ठीक है, नित्यत्व उपादय दी, दृष्टा की जो दृष्टि है नित्य है उसको सिद्ध करते हैं भाष्यकार, अनित्या चे द्रष्टु दृष्टि, यदि दृष्टा की दृष्टि अनित्य हो, यदि अनित्य हो तत्र उस दृष्टा में दृश्या वो दृश्य होगी, अनित्य दृश्य दृष्टि दृश्य होती है, या दृष्टि अनित्या या दृष्टि तत्र दृश्या या दृष्टि सा कदाचित न दृश्यदार, जब दृश्य दृष्टि है वो कभी न भी दिखे, यदि अनित्य हो तो कभी ना दिखे, जैसे घट घट को देखने वाले की जो दृष्टि है अनित्य हो जाती है, कभी देख नहीं पाता, ठीक, यदि अनित्य हो दृष्टा की दृष्टि तब तो तत्र उस स्थिति में दृश्या या दृष्टि दृष्टा के द्वारा दृश्य जो दृष्टि होगी वह दृष्टि सा वो दृष्टि कदाचित न दृश्यता भी, कभी नहीं भी दिखे ऐसा होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है कहते आगे ये बोलते हैं, ठीक है। कहा उक्त पक्ष परामर्था परामर्शार्था सप्तमी, कहा ये सप्तमी है तत्र पद है, ये दृश्य के ऊपर टिप्पणी तत्र के ऊपर है वो टिप्पणी, पूर्व में जो अनित्याचेत दृष्टि कहा था उसी को लेने के लिए कहा, यदि अनित्य हो दृष्टा की दृष्टि उस स्थिति में कहने के लिए तत्र पद है कहा, उक्त पक्ष परामर्शार्थ सप्तमी, उक्त पक्ष गए साथ में कहा दृष्टिर दृष्टि द्रष्टुर दृष्टिर अनित्यत्व पक्ष यही है, इस पक्ष में तत्र माने अनित्यत्व पक्ष में, दृष्टा की दृष्टि अनित्य मानने पर क्या होगा, तो वो दृश्य हो जाएगी, दृश्य होने से कदाचित न दृश्यता भी, कभी नहीं भी दिखे ऐसी होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता बोलेंगे आगे, यही कहना है, ठीक है। मैं देखें कादाचित के दृष्टु दृश्यत्व दृष्टांत वहां, कादाचित जो दृष्टा के दृश्य होता है ना वो अनित्य होता है, इसमें दृष्टांत देते हैं, जो कभी कभी होने वाले दृष्टा की दृष्टि है वो अनित्य है, दृश्य दृष्टा का दृश्य होगा अनित्य होता है, कैसे, जैसे घट का दृष्टा का दृश्य अनित्य हो जाता है कभी, ये कहना है, यथा अनित्य या दृष्टिया घटादि वस्तु, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं बताया कादाचित के दृष्ट दृश्यत्व दृष्टांत वहां, कादाचित जो दृष्टा के दृश्यत्व है उसमें एक दृष्टांत देते हैं, यथा वास्तविक यथा अनित्य या दृष्टिया घटादि वस्तु, जैसे अनित्य दृष्टि से घटादि वस्तु कभी दिखाई पड़े कभी नहीं दिखाई पड़े, ऐसी स्थिति दृष्टि अनित्य अंधा अंधा हो जाती है, आग अंधी हो जाती है तो नहीं दिखेगा, यदि आनंद है तो दिखेगा, ठीक ऐसा ही, ठीक है भाई। घटादिवत दृष्टिरपि कालाचिदेव दृष्टा दृश्यते न सर्वदा इति अनिष्टापत्ति अभाव आशंक, पूर्वादि बोलता है कैसे घटादि दृष्टि अनित्य है, उसी प्रकार दृष्टा की दृष्टि उस पर अनित्य है, पूर्वादि कहेगा घटादिवत जैसे घटादि है ना अनित्य है, हमेशा दृष्टा को देख नहीं पाता, दृष्टा देख नहीं पाता है, दूसरे के अधीन है वो, आंख के अधीन है, घटादिवत दृष्टिरपि जो दृष्टा की दृष्टि है वो भी दृश्य, जैसे घटादि दृश्य हमेशा देखा नहीं जाता, उसी प्रकार जो दृष्टा के जो दृष्टि है दृश्य है वो भी, कदाचित एवं दृष्टा दृश्य थे कभी कभी देखा जाता है दृष्टि को भी, हमेशा नहीं देखा जाएगा दृष्टा के द्वारा, कहे तो न सर्वदा, सर्वदा नहीं दिखता है, दिखती है दृष्टा की दृष्टि भी, जैसे घटादि है उसी प्रकार पूर्वादि कह रहा है, यदि अनिष्टापत्ति अभावम आशंका, अनिष्टापत्ति का अभाव माने वो इष्टापत्ति हमारे लिए, आप जो कह रहे हैं वो हमारे लिए इष्टापत्ति है, अनिष्टापत्ति का अभाव माने इष्टापत्ति, इष्टापत्ति हमारे लिए, जैसे घटादि अनित्य है दृष्टि अनित्य है, उस प्रकार दृष्टा की दृष्टि भी अनित्य है, हम ये मान रहे हैं अनिष्टा के अभाव, ये कहते हैं अनिष्टापत्ति अभाव आशंका, माने हमें इष्टापत्ति है पूर्वादि कहना चाहता है, अनिष्टापत्ति का अभाव माने इष्टापत्ति। आप जो आपत्ति दे रहे हैं हमारे लिए इष्ट है, जैसे घटा दृश्य पदार्थ कभी देखे नहीं जाते, उसमें दृष्टा की दृष्टि भी नहीं देखी जाती कभी, ऐसे पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत का न च कहा न तो तद्वत घटादि वस्तु जैसे नहीं है दृष्टा की दृष्टि, घटादि वस्तु तो कदाचित का है, कभी दिखाई पड़ते कभी दे, क्यों इंद्रिय के अधीन होकर के देखना है परमाता को। न तद्वत, तद्वत में घटाधिवत, घटादि के समान नहीं है ये दृष्टा की दृष्टि। दृष्टिर दृष्टा कदाचित भी न पश्चिम दृष्टि, दृष्टि के दृष्टा जो है वह कभी भी दृष्टि को नहीं देखता, ये बात नहीं। जैसे प्रमाता घट को कभी नहीं देख पाता, इस प्रकार दृष्टि के दृष्टा दृष्टि को नहीं देखता हो ऐसी बात नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। टीका में विकारिण चित्त से अदृष्टत्व, विकारी जो चित्त है ना, यह चित्त में अंतकरण विशिष्ट चेतन है वो प्रमाता है, वो चित्त शब्द से ले रहे हैं। विकारिणा चित्त से अदृष्टत्व अदृष्टित्व, वो दृष्टा नहीं हो सकता, वो अदृष्टित्व होता है कभी, घट होने पर भी दृष्टा नहीं बन पाता कभी, अदृष्टित्व आता है कभी, और कभी क्रमदृष्टित्व, कभी क्रम दृष्टा होगा, पट दर्शन काल में घट दर्शन नहीं कर पाएगा, घट दर्शन काल में पट दर्शन करने क्रम होगा, क्रमदृष्टित्व होगा, कभी कभी अदृष्टित्व आएगा उसमें प्रमाता में, कभी क्रमदृष्टि बनेगा, घट को जानेगा फिर पट को जानेगा फिर मठ को जानेगा, क्रम से जानेगा, क्रमदृष्टित्व आएगा कभी, और कभी कहते हैं अन्यथा दृष्टित्व, कभी कभी रज्जु को सर्प भी देखता है वो, कुछ वस्तु को कुछ मान बैठता है, ऐसा भी हो जाता है। वहां तीन प्रकार के कार्य देखे जाते हैं, घटादि का जो दृष्टा है ना वहां तीन प्रकार का है, कैसा है वो सविकार है, अंतकरणावच्छिन्न चेतन है वो, विकार युक्त है जो वृत्तिमान अंतकरण है, तदावच्छिन्न चेतन है वो प्रमाता, तो उसमें कभी कभी अदृष्टित्व आ जाता है, चक्षु नहीं तो अदृष्टित्व आएगा, कभी अन्य क्या होगा कर्म दृष्टित्व आएगा, कभी घट को जान रहा है कभी पट को जान, एक साथ दोनों को जान नहीं सकता, क्रम दृष्टित्व होगा कभी, और कभी अन्यथा दृष्टि भी हो जाता है, वो अन्य को अन्य मान जाता है, जैसे रज्जु को सर्प मान जाता है, अन्यथा दृष्टि भी होता है दृष्टम, ऐसा देखा है प्रमाता में देखा है, किंतु तत्साक्षिणो, वो जो प्रमाता का भी जो साक्षी है, तत्साक्षिणो व्यावर्त्यमानम, वो क्या करेगा साक्षी को व्यावृत्ति कराता हुआ, तस्य निर्विकारत्व गमयति भाव, साक्षी को निर्विकार सिद्ध करता है, माने स्वयं विकारी होता हुआ प्रमाता साक्षी को निर्विकार घोषित करता है। क्यों इसको कभी कभी अदृष्टित्व आता है इसमें, साक्षी में ऐसा नहीं है, अदृष्टित्व चक्षु के बिना देख नहीं पाता, अदृष्टित्व आता है, कभी कभी क्रमदृष्टि बनता है, एक काल में सबको जानता नहीं है, और कभी कभी विपरीत दृष्टि भी, अन्यथा दृष्टि भी हो जाता है, कुछ को कुछ मान बैठता है, ऐसा साक्षी में नहीं है, तो ये स्वीकार है तो वो निर्विकार घोषित कर देता है साक्षी को। कहा आगे दृष्टि द्वयम प्रमाणाभावत अशिष्टम इति संगत, पूर्वादि शंका करता है कि दो दृष्टि के मानने में कोई प्रमाण नहीं होता, दो दृष्टि मानने में प्रमाण नहीं, माने सिद्धांति का कहना एक अनित्य दृष्टि है एक नित्य दृष्टि है, दृष्टा की दृष्टि नित्य है और प्रमाता की दृष्टि अनित्य है, ये बोल रहा है सिद्धांति ने, किंतु पूर्वादि कहता है दृष्टि द्वयम प्रमाणाभावत अशिष्टम, दो दृष्टि कहना ठीक नहीं, प्रमाण नहीं है इसमें कोई, इसे अश्रेष्ठ माने अयुक्त, अयुक्त है ठीक नहीं, इति संकते, पूर्वादि शंका करता है भाष्य में। किम द्वे दृष्टिर द्रष्टुर, किम द्वे दृष्टि, क्या दो दृष्टि है क्या, दृष्टि दृष्टि दो वचन है, ये दृष्टि दो वचन है, प्रथमा दो वचन, जैसे मति मति ऐसा होता है, पूर्व श्रवण दीर्घ रखा है, किम द्वे दृष्टि, क्या दो दृष्टि है क्या, द्रष्टुर नित्या अदृश्या, और दृष्टा की दृष्टि नित्य है और अदृश्य है ऐसा, और अन्य अनित्य दृश्य, क्या दूसरी जो दृष्टि है वो अन्य अदृश्य दृश्य है और अनित्य है, ऐसा है क्या, दो दृष्टि है क्या, पूर्वादि की प्रश्न है, क्या दो दृष्टि मानते हैं आप, दृष्टा की दृष्टि अदृश्य है और नित्य है ये मानना, और प्रमाता की दृष्टि दृश्य है अनित्य है ऐसा मानना, ऐसा है क्या, दो ऐसा नहीं, पूर्वादि का कहना ऐसा नहीं, प्रमाण नहीं मिलता ऐसा मानने में, तो सिद्धांत कहते हैं बाढ़ हम ठीक सत्य है, दो दृष्टि है, दो दृष्टि है, एक प्रमा माने साक्षी की दृष्टि नित्य है अदृश्य है, और प्रमाता की दृष्टि अनित्य है दृश्य है, साक्षी के द्वारा दृश्य है वो। हाँ बाढ़ ठीक कहा आपने, दो दृष्टि है सिद्धांत का, ये बाढ़ सिद्धांत का है। प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टि अंध अनंधत्व दर्शनात्, अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है, जो प्रमाता को विषय करने के लिए जो दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है वो दृष्टि अनित्य है। अंधत्व अनंधत्व दो धर्म दिखाई पड़ा है चक्षु, कभी अंधा अंधी हो जाती है चक्षु, कभी अनंधी है माने सचक्षु रहता है, कभी अचक्षु होता है व्यक्ति, तो वो अनित्य दृष्टि है प्रसिद्ध है सिद्धांत का, प्रसिद्ध अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है। प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टि है, अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है। अंधत्व अनंधत्व दर्शनाद, अंधत्व और अनंधत्व दो दिखाई पड़ा है, दिखाई पड़ता है कहा, चार तीन चार की टिप्पणी है पूर्वादि की शंका में थे, द्रष्टुर नित्या तीन कहा था, स्वरूप भूता नित्य माने स्वरूप भूता, माने दृष्टा से दृष्टि अतिरिक्त नहीं है, वो स्वरूप भूता है, जैसे आदित्य और प्रकाश में भेद नहीं वैसे दृष्टा और दृष्टि में भेद नहीं, ऐसा साक्षी का ऐसा है, क्यों भेद होगा द्वैत ही आए, फिर द्वैत आए द्वैत आ जाएगा, द्वैत स्वरूप भूता कहा। अनित्य कौन होता है, नश्यति ते अंधत्व, नाश हो जाते इसलिए अंध कहा जाता है, नश्यति इति अंधत्व का, अंध का अर्थ नाश हो जाता है, आंख फूट जाती है तो अंध कहा जाता है, अंधत्व का उसके बारे में कहा। तो ये कहा प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टि, सिद्धांत बोल रहे अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है, अनित्य दृष्टि अनित्य है, कौन अनित्या दृष्टि, अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है, अंधत्व अनंधत्व दर्शनार्थ, अंधत्व और अनंधत्व दो धर्म दिखाई पड़ रहे हैं दृष्टि में, अनित्य दृष्टि में प्रसिद्ध है, कभी अंधी हो जाती है कभी सचक्षु है, और नित्य ही वचेत सर्वो आनंद वचेत, यदि नित्य हो ना ये जो चक्षु रूपी दृष्टि तो क्या होगा, सर्वोपि आनंद वसात, कोई हर ही बस व्यक्ति आनंद ही होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए कोई, यदि नित्य होती तो अनित्य है दृष्टि, ठीक है। द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टि, द्रष्टा की दृष्टि तो नित्य है, जो द्रष्टा है साक्षी उसकी दृष्टि नित्य है, और ये अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है, अंधत्व अनंत देखा है, यदि नित्य होती तो सबके सब आनंद ही होना चाहिए, किंतु अंधे हो जाते हैं प्रसिद्ध है, किंतु द्रष्टुस्तु द्रष्टुस्तु द्रष्टा की जो दृष्टि है ना वो तो नित्य दृष्टि, और द्रष्टा की दृष्टि तो नित्य है नित्य, क्यों श्रुति कहती है नहिर द्रष्टुर दृष्टिर विपरीपो विद्यते अविनाशित्वात, ऐसे श्रुति वृद्धार्थ में आगे आना है, द्रष्टा की जो दृष्टि है ना साक्षी की दृष्टि उसका विपरीलोपन अभाव नहीं होता कभी भी, क्यों अविनाशित्वाद वो दृष्टि अविनाशी है, अविनाशी नहीं है वो दृष्टि, ऐसा इसी में आना है आगे, नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वाद, ऐसा बाकी शेष है वहां, द्रष्टा की जो दृष्टि है साक्षी की दृष्टि उसका अभाव कभी नहीं होता, विपरीलोप नहीं होता, विपरीत रूप से लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता कभी भी, ऐसा बोलेगी श्रुति आगे, इति श्रुति ऐसा श्रुति होने से द्रष्टा की दृष्टि नित्य है, यदि अनित्य होती तो ऐसे विपरीलोपो न विद्यते नहीं बोलती, विपरीलोप होता नहीं कह रही श्रुति, नित्य है द्रष्टा की दृष्टि ये सिद्ध होता है कहा। अनुमानाच कहते हैं अनुमान से भी सिद्ध होता है कहते हैं, अनुमान स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है ना, जिससे स्वप्न में विषय को देखते हैं यह दृष्टि तो उस समय काम नहीं करती, ये दृष्टि काम नहीं करती, स्वप्न में जिस दृष्टि से विषय को देखा जाता है वो दृष्टा की दृष्टि वो है, स्वप्न के पदार्थ में स्वप्न के पदार्थ जिस दृष्टि से देखा जाता है ये दृष्टि तो सोई हुई काम नहीं करती उस काल में, जिस दृष्टि से स्वप्न के पदार्थ को देखा जाता है वो दृष्टि नित्य है, वो ये दृष्टा की दृष्टि है, वो ये कहना चाहते हैं अनुमान यही होगा, अनुमान आचार्य कहा। अंधस्यापि देखो भाई, तो अंधे व्यक्ति को भी स्वप्न में कुछ दिखाई पड़ता है, देखने के लिए प्रकाश दृष्टि है, वहां स्वप्न में दृष्टि मिल जाती है अंधे व्यक्ति को भी, जब स्वप्न दिखाई देगा ना उसको भी, तो दिखाई देना मान दिखेगा वस्तु दिखेगा, देखने के लिए चक्षु, वहां चक्षु है स्वप्न में भी, वो दृष्टा की दृष्टि है, वो ये दृष्टि तो है नहीं उसके पास, ये कह रहे अंधस्यापि जो अंधा व्यक्ति है उसको भी, जो ये दृष्टि काम नहीं करती जिसकी, उसको भी घटादि आवास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलब्ध है। घटादि जो आवास वाने मिथ्या है, मिथ्या वस्तु है, मिथ्या विषय को विषय करने वाली दृष्टि उपलब्ध है, दृष्टि वहां उपलब्धि होती है। घटादि को जानता है वो वहां स्वप्न, क्यों दृष्टि के बिना जानना संभव नहीं है, देखता है घटादि को स्वप्न में भी, अंधा व्यक्ति भी जागृत में नहीं देख सकता किंतु स्वप्न में देखता है। स्वप्न में जिससे देख रहा है वो दृष्टि दृष्टा की दृष्टि है, वो स्वरूपभूत दृष्टि है। ठीक है, क्यों आगे इसी में आना है, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, ज्योति ब्राह्मण में आएगा चतुर्थ अध्याय, यहां तो स्वयं ज्योति हो जाना है, तृतीय अध्याय जाना है ज्योति ब्राह्मण जो चतुर्थ ब्राह्मण है। ऐसा इस अवस्था में तो स्वयं ज्योति हो जाता है वहां, ऐसा आता है। ये कह रहे हैं अंधस्यापि घटादि आवास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलब्धते, कहा घटादि आवास विषय पांच नंबर टिप्पणी है। घटादि रूप मिथ्या वस्तु विषय, घटादि रूप जो मिथ्या वस्तु है ना स्वप्न में, उसको विषय करने वाली दृष्टि है स्वप्न में भी। जागृत में अंधा है व्यक्ति किंतु स्वप्न में उसको घटादि का भान होता है, मिथ्या वस्तु का विषय करने वाली वृत्ति है वहां, दृष्टि है, वो स्वरूप दृष्टि है, वही दृष्टा की दृष्टि का सा। तरही सा माने वो दृष्टि जो है ना, जो दृष्टा की दृष्टि, तरही माने स्वप्ने टिप्पणी में कहा स्वप्न अवस्था में वो दृष्टि, दृष्टा की जो दृष्टि है जिस दृष्टि से स्वप्न में विषय को अंधा व्यक्ति जान रहा है, जागृत का अंधा है और स्वप्न में दृष्टि के बल पर जान रहा है, वो दृष्टा की दृष्टि है वो। सा माने वो दृष्टा की दृष्टि, तरही माने स्वप्न अवस्था में। इतर दृष्टि नाशे न नश्यति, बाहर की दृष्टि नाश होने पर भी, इतर दृष्टि जो जागृत की दृष्टि नाश होने पर भी नाश नहीं होती वो दृष्टि, वहां स्वप्न में वो उसे वस्तु दिखाई दे रहा है। इतर दृष्टि नाश है न नश्यति, बाहर जो बाह्य दृष्टि नाश होने पर भी नाश नहीं होती है। सा दृष्टि दृष्टि वही है दृष्टा की दृष्टि, वही दृष्टा की दृष्टि है। तया उस दृष्टा की दृष्टि से के द्वारा अभिपरिलुप्तया, विपरिणाम नहीं होता उसका, विपरीत कभी अभाव नहीं होता इसी दृष्टि के द्वारा, नित्य या दृष्टिया स्वरूप भूतया, वो दृष्टा से अभिन्न है, स्वरूप भूत दृष्टि है वो, स्वरूप भूतया स्वरूप भूत दृष्टि से। स्वयं ज्योति समाख्याया, उसको स्वयं ज्योति कहा जाता, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वप्न अवस्था में जाकर के ऐसे चर्चा करेंगे वहां, क्योंकि प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। जागृत काल में कोई भी बैठना हो, उठना हो, चलना फिरना, कोई भी क्रिया करनी हो, प्रकाश के बिना नहीं होता। तो यहां पर संदिग्ध है आत्म प्रकाश से ही कार्य हो रहा है या बाह्य ज्योति से काम हो रहा है, या आदित्य ज्योति है, अभी आदित्य ज्योति है तो आदित्य ज्योति होने पर इससे प्रकाशित हो रहा, हमें ये ज्ञान होता है, आत्म ज्योति का भान नहीं होता। फिर प्रश्न हुआ आदित्य का अस्त होने पर रात में व्यवहार करता है व्यक्ति, कौन से प्रकाश से व्यवहार करता, कहा चंद्र का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, टॉर्च आदि लेते हैं प्रकाश, उसके द्वारा व्यवहार करेगा, उठना बैठना आना जाना सब व्यवहार करता है, प्रकाश के बिना क्रिया नहीं होती कहीं, आपको यहां से वहां जाना प्रकाश चाहिए। तो स्वप्न का रात्रि में चंद्र आदि ज्योति से काम कर सकता है, वहां आत्मज्योति का पता नहीं लगता, आत्मज्योति से काम हो रहा है या बाह्य ज्योति से काम हो रहा है। कहते हैं नहीं, ऐसा दिन है अमावस्या के दिन है, प्रकाश भी कोई है ही नहीं, सूर्य भी अस्त हो गया रात्रि में, रात्रि की अवस्था है, चंद्रमा भी नहीं है, कोई अग्नि भी नहीं है, ऐसी स्थिति है, फिर भी कोई व्यक्ति गिरता है तो मैं गिर गया बोलता है, उधर सुनने वाला इधर आ जाओ बोलता है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पर कैसे व्यक्ति आवागमन करता है, कहते हैं बाघ ज्योति है वहां, वाणी वाणी ही ज्योति है वहां, उसके शब्द सुना उसको पता लगा चला वही प्रकाश बन गया उसको, जब बाघ भी स्वप्न अवस्था में वाणी भी सो गई है, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर किस प्रकाश से काम करता, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भव, ये सब ये माने जितने भी भौतिक प्रकाश के अभाव काल है उस काल में जो प्रकाश क्रिया हो रही प्रकाश, वहां प्रकाश आत्म प्रकाश से ही काम करता है, तो यहां भी आत्म प्रकाश से ही काम हो रहा है किंतु दूसरे दिखता है, हम भौतिक ज्योति से क्रिया हो रही है ऐसा समझता है ज्योति, है तो आत्म ज्योति से ही काम होता है, ये कहना है। ठीक कहा, सा द्रष्टुर दृष्टि जो दृष्टा की दृष्टि तया अभी परिलुप्तया नित्यया वो नित्य दृष्टि है तो दृष्टि के द्वारा दृष्टिया स्वरूप भूतया दृष्टा के स्वरूप से अभिन्न है वो दृष्टि स्वयं ज्योति समाख्यया वो दृष्टि का नाम है स्वयं ज्योति नाम की दृष्टि है स्वयं प्रकाश ऐसे समाख्या इतराम अनित्याम दृष्टिम और जो अन्य दृष्टि है जो अनित्य दृष्टि उसको प्रकाश करती है दृष्टि अनित्याम इतराम अनित्याम दृष्टिम स्वप्न बुद्धांत और वासना प्रत्यय रूपाम स्वप्न में वासना रूप है वो दृष्टि और जागृत में प्रत्यय रूप है मान व्यावहारिक सत्ता में है वो दोनों को नित्य में पश्यन उस दृष्टि क्या करती वो दृष्टि अनित्य दृष्टि को नित्य देखती हुई दृष्टि दृष्टा भवती उसका हाल में दृष्टि का दृष्टा कहलाता है आत्मा अनित्य दृष्टि को प्रकाश करता हुआ उस दृष्टि के द्वारा नित्य दृष्टि के द्वारा अनित्य दृष्टि को प्रकाश करता हुआ स्वप्न में माने कल्पित वस्तु है और जागृत में व्यावहारिक वस्तु है दोनों का वृत्तियों का प्रकाश करता हुआ दृष्टेर दृष्टा भवति वो दृष्टि का दृष्टा कहलाता है हो जाता है ये कहा। एक नंबर टिप्पणी वासना प्रत्यय रूपां कहा स्वप्ने वासना रूपां प्रादिभाषिकम वहां प्रादिभाषिक दृष्टि है वृत्ति है वहां स्वप्न में और बुद्धांत मैंने जागृते प्रत्यय रूपां व्यावहारिकी या व्यावहारिक वृत्ति है ये दोनों को जान उस जिस दृष्टि से दोनों को जानता है दृष्टा वही वही है दृष्टि का दृष्टा यह समझना चाहिए या व्यवहार की बात कर रहे हैं वहां भी दृष्टि का दृष्टा का अभाव नहीं है अज्ञान वृत्ति को देख रहा किस वृत्ति को अज्ञान वृत्ति है वहां अज्ञान वृत्ति है उसके दृष्टा है वहां उसका अभाव कभी नहीं होगा एवं तस्ति ऐसा होने पर दृष्टिरेव स्वरूपम अस्य अग्नौ समर्थ कहते हैं दृष्टि ही स्वरूप है दृष्टा का जैसे अग्नि का उष्णता के समान उष्णता के पुंज ही अग्नि है यानी कि अग्नि और उष्णता में भेद नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है एक एवं तस्ति ऐसा होने पर दृष्टिरेव स्वरूपम अस्य माने द्रष्टु अग्नि औष्णवत् दृष्टा का जो है ना दृष्टि स्वरूप है जैसे अग्नि में उष्णता बोला जाता है ना उष्णता की पुंज ही अग्नि है तो यहां दृष्टि ही दृष्टा है दृष्टि से भिन्न नहीं कहा न काणादीनाम काणादादीनाम इव दृष्टि व्यतिरिक्त अन्य चेतनो दृष्टा काणादि जो बोलते हैं ना काणादादि जो वैशेषिक है नैयायिक आदि है दृष्टि से भिन्न चेतन दृष्टा होता है बोलते हैं वो लोग दृष्टि से भिन्न चेतन दृष्टा होता है ऐसा बोलते हैं ऐसा यहां नहीं है यहां तो दृष्टि और दृष्टा एक ही है काणादादि जितने भी है द्वैतवादी है उनके दृष्टि के दृष्टा अलग होता है दृष्टि अलग दृष्टा अलग होता है वो दृष्टा प्रमाता को लेते हैं वो लोग किसको लेते हैं प्रमाता को लेते हैं तो दृष्टि अलग दृष्टा अलग ऐसा यहां नहीं है यहां दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है जैसे अग्नि की उष्णता में भेद नहीं होता अग्नि औष्णवत ऐसा कहा था ठीक है तद उभयम अंगीकरोति पूर्वादि का क्या दो दृष्टि है क्या नित्य दृष्टा की दृष्टि नित्य है और अदृश्य है और अन्य दृष्टि अनित्य है दृश्य है ऐसा दो है क्या इसका देखा बाढ़ ठीक है दो दृष्टि है बाढ़ बोला तद उभयम अंगीकरोति तद उभयम दृष्टि द्वयम जो दो दृष्टि को स्वीकार करते हैं तत्र अनित्याम दृष्टि में अनुभवेन साधयति सिद्धांत अनुभव के द्वारा अनित्य दृष्टि को सिद्ध करते हैं पहले जो अनित्य दृष्टि है उसको सिद्ध करते हैं अनुभव के द्वारा प्रसिद्धा कहते हैं प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टि अंधत्व अनंधत्व दर्शनात् अनित्य दृष्टि प्रसिद्ध है अंधत्व अनंधत्व दो दिखाई पड़ता है प्रसिद्ध है कहा ठीक है उक्तम अर्थम युक्त्या व्यक्ति करोति इसी विषय को अनित्य है वो दृष्टि तो अंधत्व अनंत देखा गया इसी को स्पष्टीकरण करते आगे नित्यैव नित्यैव चेत यदि ये दृष्टि नित्य होती प्रसिद्ध जो दृष्टि नित्य होती तो सर्वोपि आनंद है बस आप सबके सब आनंद होना चाहिए किंतु आनंद भी होता है ठीक है संप्रति नित्याम दृष्टि में श्रुतिया समर्थ है और नित्य दृष्टि को श्रुति के द्वारा प्रमाण के साथ समर्थन करते हैं अनित्य दृष्टि तो अनुभव से सिद्ध किया किंतु नित्य दृष्टि को श्रुति से सिद्ध करते हैं। द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टिर, क्यों दृष्टा की दृष्टि तो नित्य है, क्यों नहीं दृष्टु दृष्टिर विपरीलोको विद्यते, श्रुति है ये वृद्धा ने आगे वाक्य आना है। दृष्टा की दृष्टि का अभाव कभी नहीं होता, नित्य है वो, विपरीलोक माने अभाव। ठीक है, तत्रैव उपपत्ति मा युक्ति भी देते हैं, दृष्टा की दृष्टि नित्य है उसमें उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति माने अनुमान, अनुमानाच का अनुमान से भी सिद्ध है दृष्टा की दृष्टि नित्य है। ठीक है, ठीक है भाई, तदेव विवरण दे, वही अनुभव को उसी को दिखाते हैं, अनुमान को व्याख्या करते हैं। अंधस्यापि घटादि आवास विषय स्वप्न दृष्टि उपलब्धते, जो अंधा व्यक्ति है जागृत का अंधा है फिर भी वहां घटादि जो प्रातिभाषिक घटादि को विषय करने वाली दृष्टि वहां अंधे को भी मिल जाती है, घटादि को देखता है अंधा, वहां जागृत में नहीं देख सकता, तो दृष्टा की दृष्टि नित्य है इसमें यही अनुमान है। ठीक है, जागरिते चक्षुरादि हीनस्यापि, जागृत बता दें चक्षुरादि इंद्रिया नहीं है उसको, उसके पास ऐसे व्यक्ति का भी पुंसा, ऐसे व्यक्ति का स्वप्ने वासनामय घटादि विषया, स्वप्न में जो संस्कारमय घटादि को विषय करने वाली जो दृष्टि है ना उपलब्धा, वो दृष्टि उपलब्ध है वहां, या उपलब्धा सा वो दृष्टि तस्मिन काले चक्षुरादि जनित दृष्टि अभावे थी, उस स्वप्न काल में चक्षुरादि जनित दृष्टि न होने पर भी स्वयं अविनश्यंती अनुभूयते, स्वयं अविनाश होती हुई नाश न होती हुई अनुभव किया जाता है, घटादि का अनुभव किया जाता है वहां, स्वयं नष्ट न होती हुई दृष्टि घटादि का अनुभव करने वाली हो जाती है। सा द्रष्टु स्वभाव भूता दृष्टि नित्य इतिष्टव्या, वो जो दृष्टि है दृष्टा के स्वभाव स्वरूप भूता दृष्टि नित्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इसे अनुमान देते हैं, विमतम नित्यम अभ्यपिचारित्वात् परिष्ट आत्मवत इति प्रयोगो उपपत्तेर इत्यर्थ, अनुमान है ये विमतम नौगति प्रयोग कहा, द्रष्टव्यादिनाम द्रष्टादि रूपम प्रकृतम ब्रह्मात्म तत्व, जो द्रष्टव्यादि जितने भी वस्तु उसको द्रष्टा आदि बना हुआ जो प्रकृत ब्रह्म है, द्रष्टा आत्मा को बना हुआ है, अभी दृष्टे द्रष्टा कह रहे उस आत्मा को, वह वो जो ब्रह्म है नित्यम वो ब्रह्म नित्य है। क्यों तो कहा अव्यभिचारित, अव्यभिचार नहीं उसका कोई, कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं है। परिष्ट आत्मा होता जैसे नैया के आदि को जो आत्मा है नित्य माना जाता है, ठीक इस प्रकार वो परमात्मा नित्य है, वो दृष्टा नित्य है। ये कहा दृष्टा नित्य है तो दृष्टा से अभिन्न दृष्टि भी नित्य है, प्रयोग कहा। तो टिप्पण में कहा द्रष्टव्यादि द्रष्टादि रूपम प्रकृतम ब्रह्मात्म तत्व, जो द्रष्टव्यादि ध्यान जो द्रष्टव्यादि पदार्थ हैं उनका जो द्रष्टादि स्वरूप बना हुआ प्रकृत ब्रह्म आत्म तत्व है वह नित्यत्व मन त्रिकाल अबाध्यत्व, त्रियों काल बाद नहीं उसका, अभ्यपिचारित्व सर्वानुगतत्व, सर्वानुगत है वो, इसलिए ठीक हमें कहते हैं आगे। ननु आत्मा दृष्टि स्वभाव से कथम दृष्टेर द्रष्टा इति उत्तम, आत्मा यदि दृष्टि स्वभाव है दृष्टि स्वरूप है फिर दृष्टे द्रष्टा षष्टी कैसे लगाया, दृष्टि का द्रष्टा आत्मा को तो द्रष्टा बोला, दृष्टि का द्रष्टा भेद दिखता है। ननु आत्मा दृष्टि स्वभाव से, यदि आत्मा दृष्टि स्वरूप वाला स्वरूप ही है दृष्टि से भिन्न नहीं है स्थिति, फिर कथम दृष्टे द्रष्टा इति उत्तम, फिर दृष्टे द्रष्टा कैसे कहा है, षष्टी कैसे लगाई हुआ, जैसे दशरथ से पुत्र बोलने पर क्या दोनों एक होते हैं क्या, भेद में होता है षष्ठी, पूर्वादि ने शंका उठाई तो उत्तर देते सिद्धांत ही, तया उस दृष्टि से, तया माने जो नित्य दृष्टि है, तया अभि परिलुप्तया नित्यया दृष्टिया, जो नित्य दृष्टि उसके द्वारा स्वरूप भूत है, अपना स्वरूप भूत है दृष्टि, दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है, जैसे अग्नि में उष्णता में अग्नि और उष्णता में भेद नहीं होता, अग्नि की उष्णता अग्नेर उष्णता ऐसा बोलते हैं ना, अग्नेर उष्णता बोलना तो ऐसा होता है षष्ठी, किंतु अभेद में है वह, क्यों उष्ण ही अग्नि का स्वरूप है, आदित्य से प्रकाश बोला जाता है, जैसे प्रकाश पुंज ही आदित्य है, आदित्य अलग प्रकाश अलग नहीं है, ठीक इसी प्रकार यह दृष्टि दृष्टा भी अभेद है ये बताना है। उस दृष्टि से नित्य दृष्टि के द्वारा कभी भी अभाव न होने वाली अपरिलुप्त या नित्य या दृष्टिया स्वरूप भूत है, दृष्टा के स्वरूप स्वरूप है वो दृष्टि, उसके द्वारा स्वयं ज्योति समाख्या, जिस दृष्टि को स्वयं ज्योति कहा जाता है ऐसा। इतराम अन्य दृष्टि को देखता है, दृष्टा उस अन्य को, उस दृष्टि या अन्य दृष्टि को देखता है, उस स्वरूपभूत दृष्टि के द्वारा अन्य दृष्टि को देखता है। अन्य दृष्टि दो अवस्था में देखता है, जागृत स्वप्न में कहना है। इतराम अनित्याम दृष्टिम, जो अन्य दृष्टि है उसको, एक द्वितीयांत है। स्वप्न बुद्धांत और स्वप्नकार और जागृत, ये दोनों में वासना प्रत्यय रूपा, स्वप्न में प्रादिभाषी की दृष्टि है और जागृत में व्यावहारिक की दृष्टि है, दोनों को नित्यम एवं पश्य नित्य देखता हुआ दृष्टेर दृष्टा भवती, इसलिए दृष्टि का दृष्टा कहा जाता है। ठीक है, मैं कहते हैं आत्मा दृष्टा दृष्टेर दृष्टा इति स्थिति फलित महा, आत्मा दृष्टि का दृष्टा है, ये जो अनित्य दृष्टि के दृष्टा है, किस दृष्टि के, अनित्य दृष्टि की दृष्टा है आत्मा, ऐसी स्थिति। क्यों जीवा ये प्रमाता जो है दृष्टि को नहीं देख सकता, दृष्टि के द्वारा घटादि को देख जानता है, किंतु आत्मा जो है दृष्टि का दृष्टा है, अनित्य दृष्टि का दृष्टा आत्मा है, ऐसी स्थिति। एवं च सती, ये कहा एवं च सती दृष्टिरेव स्वरूपम, दृष्टि स्वरूप है दृष्टा की, जो नित्य दृष्टि है वो तत्स्वरूप है दृष्टा स्वरूप। अश्य माने द्रष्टुः अग्नि उष्णवत, जैसे अग्नि में उष्णता एक ही होते हैं, अग्नि और उष्णता दो नहीं है, ठीक है, न काणादि नाम इव दृष्टि व्यतिरिक्त तो अन्य क्षेत्रों दृष्टा, जैसे काणादि दृष्टि से अतिरिक्त तो दृष्टा होता है, चक्षुरादि दृष्टि अलग है, दृष्टा प्रमाता अलग है, ऐसा यहां नहीं है, दृष्टि ही दृष्टा है, यहां व्यतिरिक्त दिया उनके समान नहीं, पता है। अन्य चेतनों अचेतनों वा, काणादि का कोई अचेतन को मानते हैं दृष्टा, दृष्टि से अतिरिक्त अचेतन को मानते हैं, कोई चेतन को मानते हैं, ऐसी स्थिति है। क्यों तो आठ नंबर टिप्पणी स्पष्ट करते हैं इस बात को, भट्ट बदे कुमारी भट्ट के मत में जो आत्मा है ना, चित अचित रूपत्वाद, वो चेतन अंश भी है, जड़ अंश भी, दोनों मिला हुआ है आत्मा, कुमारी भट्ट के मत में चेतन भी है जड़ भी है, वह रूप है, होने से आत्मा ऐसा होने से चेतन है, ऐसे चेतन कह दिया कुमारी भट्ट के मत से, नैयायिक आत्मा को चेतन नहीं मानते, वो चेतन ज्ञान को चेतन मानते हैं, किसको, जो आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान पैदा होगा तो वो चैतन्य आत्मा में भासेगा, ज्ञान को चेतन मानते नहीं आई, आत्मा को चेतन, आत्मा को जड़ मानते नहीं आई, ये कहना है। नैयायिक मते अचेतनतया अचेतन, न्याय मत में क्या है, आत्मा अचेतन है, इसलिए अचेतन, चेतन हो या अचेतन हो दोनों को प्रकाश कर, ऐसे नहीं, वो जैसे यहां ये दृष्टा ऐसे दृष्टा नहीं है, माने अन्य का दृष्टा तो कुछ चेतन या अचेतन कोई हो सकता है, ऐसा है, कुमारी लट्ट के मत में चेतन दृष्टा है और नैया के मत अचेतन दृष्टा, ऐसा यहां नहीं है, यहां तो जो अनित्य दृष्टि को जानने वाला, नित्य दृष्टि के द्वारा अनित्य दृष्टि को जानने वाला चेतन आत्मा है, यह अर्थ है। ये कहा, समय हो गया, नहीं रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।